कुछ कहा भी न जाए, अब रहा भी न जाए, कुछ कहा भी न जाए, अब रहा भी न जाए, बेशर्म है जुल्मी।